θάλασσες μαζώνουν, κύματα μας κλιούν. Σ' άγριους βράχους πάνω τα νιάτα μας φρουρούν. Στείλαν του λαού μας τάξια τα παιδιά για να τα λυγίσουν σε δεσμά βαριά. Για να τα λυγίσουν σε δεσμά βαριά. Έχει και συνέχεια το τραγούδι, αλλά θα το ακούσουμε σιγά σιγά. Έτσι θα ξεκινάμε κάθε μέρα όλη αυτή την εβδομάδα με αυτό το από τα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη της Εξορίας είναι, επειδή είναι καλοκαιρινό τραγούδι, γιατί λέει για θάλασσες μαζώνουν. Και επειδή φέτος είναι ένα πολύ ιδιαίτερο καλοκαίρι, διαλέγουμε αυτό το τραγούδι αυτή την εβδομάδα. Κατά καιρούς διαλέγουμε κάποια τραγούδια σε πολύ κρίσιμες εβδομάδες. Ότι θα είχαμε και τέτοια κρίσιμη εβδομάδα, κάπου πέρναγε από το μυαλό μας, αλλά δεν περιμέναμε, γιατί λέμε αυτά είναι τα ακραία. Σε αυτό το πλαίσιο που ζούμε, όλα αυτά αποφεύγονται. Τελικά γίνονται. Γίνονται όλα αυτά. Είμαστε εδώ, ως εκπομπή, ως άνθρωποι, ως δημοσιογράφοι, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Παρακολουθούμε, καταγράφουμε, ακουμπάμε πάνω σε αυτά. Επηρεαζόμαστε από αυτά. Είναι απόλυτα λογικό. Και προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε. Εκεί πια γίνεται το μακελιό, γιατί έχουμε 15 πλαίσια στο μυαλό μας. Πρέπει να ταιριάξουμε τα 15 πλαίσια απ' έξω. Και εκεί αρχίζουν τα δύσκολα. Παρ' όλα αυτά το τολμάμε όπως κάνουμε όλοι. Αν λυγίσουμε σε αυτή τη φάση ως λαός, νομίζω θα χαθούμε για πάντα. Ένα λοιπόν χρέος που έχουμε εμείς εδώ σε εκπομπή, έτσι το αισθανόμαστε ως άνθρωποι, είναι να μην λυγίσουμε σε αυτή τη φάση. Και λυγίζω σημαίνει φοβάμαι, τρομοκρατούμε, δέχομαι όλα αυτά που γίνονται έτσι χωρίς να τα σκεφτώ, να τα επεξεργαστώ. Με την πρώτη είδηση λειτουργώ αμέσως. Εδώ θέλει ένα φίλτρο, πολύ δύσκολο βέβαια, γιατί όπως έχουμε δει το φίλτρο δεν υπήρχε και στις καλές εποχές. Πώς θα υπάρξει τώρα. Εν πάση περιπτώσει, ως εκπομπή αισθανόμαστε την ανάγκη να πούμε να μην μασίσουμε. Δεν πρέπει να μασίσουμε με τίποτα στις απειλές όλων αυτών των γραβατωμένων μαφιόζων της Ευρώπης, σε καμία περίπτωση. Και βέβαια δεν είναι οι γραβατωμένοι μαφιόζοι, είναι αυτό που εκπροσωπούν, το οποίο δυστυχώς όμως έρχονται και πολιτικές ηγεσίες να το υπηρετήσουν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, και αυτό είναι το μελαγχολικό της υπόθεσης. Να μην μασίσουμε λοιπόν με τίποτα όσο γίνεται αυτό, και το υπερβολικό έρχεται να κολλήσει. Οι παππούδες μας δεν δίλιασαν μπροστά στις σφαίρες τους, γιατί τα εγγόνια να δηλιάσουν όχι σε σφαίρες, σε κάποιες σουρές. Σχετικά με τις σουρές πολλά έχουμε να πούμε, γενικότερα τα παρακολουθούμε και τα βλέπουμε συνέχεια. Ένα πάντως είναι το θέμα σε όλα αυτά, ότι πάντα αυτός ο λαός με τα δύσκολα είχε να κάνει. Είμαστε τα δύσκολα. Είμαστε τα δύσκολά μας. Αυτά μας έχουν γαλουχήσει, αυτά μας έχουν μεγαλώσει. Κάποια διαλύματα ψιλοευμάριας υπήρχαν, είναι η αλήθεια. Αλλά τα δύσκολα ποτέ δεν εγκατέλειψαν αυτόν τον τόπο. Νομίζω δεν πρόκειται να το κάνουν και τώρα. Ούτε και εμείς θα τα εγκαταλείψουμε. Ξέρουμε να τα χειριστούμε. Έχουμε το manual και νομίζω θα τα πάμε καλά. Να υπάρχει η ψυχραιμία που χρειάζεται, όχι γενικώς ψυχραιμία, και η συγκρότηση που απαιτείται. Θα επανέλθουμε σε αυτά και στο Αντάρτικο έτσι κι αλλιώς, ένας μικρός, πείτε το πρόλογο όπως θέλετε. Ο Άνθιμος ψηφίζει Ευρώπη. Ποιος είναι ο Άνθιμος? Ο Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης ήταν χτες στο Ιερό Βήμα εκεί στο ναό και λέει κάποια στιγμή στο τέλος, άλλοι μόνο όλοι έχουν πάρει θέση, δεν θα έπαιρνε και ο Άνθιμος, ψηφίζει Ευρώπη, ναι δηλαδή. Κάποιος από κάτω του φωνάζει κάτι που είχε κατάληξη ΟΗ, κάπως έτσι. Δεν το άκουσε καλά, νόμιζε ότι ο από κάτω από το κοινό, από τους πιστούς, ο Άνθιμος νόμιζε ότι του είπε όχι. Αλλά τελικά αυτός ο από κάτω φώναξε όλοι ψηφίζουμε Ευρώπη, αλλά μέχρι να διευκρινιστεί υπήρξε μια στιγμή αμηχανίας. Προσοχή, προσευχή, ελπίδα, ψηφίστε ό,τι θέλετε, είναι απόλυτο δικαίωμά σας. Αλλά και εγώ έχω μια φορά ένα δικαίωμα να πω μια εξομολόγηση. Εγώ θα ψηφίσω Ευρώπη. Έχει το ρωτά. Τώρα είναι όχι, είναι ένα δύο να πει. Α, ένας είναι. Τα καταπόλη δεσμά και τα σλήψη σου. Πέθετε όλοι, είπε όλοι. Επιτέλους είπε όλοι, δεν υπήρξε καμία αμφισβήτηση μέσα στο ναό, οπότε εφόσον και ο Άνθιμος λέει η Ευρώπη, το ακριβώς αντίθετα όλοι εμείς οι υπόλοιποι. Capital Control, το ζούμε, το παρακολουθούμε. Φρόνημα Control να μην υπάρξει και αν υπάρξει εκεί να δράσουμε με τα αναγκαία μέτρα. Αυτό είναι το πιο βασικό. Βεβαίως οι ουρές στις τράπεζες και όταν είναι και για συνταξιούχους που εν πάση περιπτώσει έχουν δουλέψει μια ζωή, είναι και δεν είναι εύκολο να βλέπεις ένα ηλικιωμένο να κάθεται από το πρωί μέχρι δεν ξέρω εγώ τι ώρα να πάρει το ποσό που του είναι αναγκαίο σε οτιδήποτε άλλο για φάρμακα, φαγητά και την πολύ λιτή διαβίωση. Είναι αυτές οι ουρές πραγματικά θλιβερές. Αλλά να μην ξεχνάμε, 5 χρόνια είχαμε πάρα πολλές ουρές. Η ουρά του ΟΑΕΔ είναι μόνιμη. 1,5 εκατομμύριο άνεργοι. Αυτά τα 5 χρόνια έγιναν μέσα στην Ευρώπη της ευμάρειας και της προσπάθειας να μην πτωχεύσουμε. Οι ουρές όταν γίνονται αυτά τα συσίτια, ακόμα και κάποιοι ηλικιωμένοι που ψάχνουν να βρουν φαγητό από τον κάδο, στα σκουπίδια. Και αυτές είναι ουρές. Τέτοιο σοκ όπως το σημερινό δεν είχαμε όλα αυτά τα 5 χρόνια. Όμως είναι θλιβερές, συνταρακτικές ουρές. Όχι ότι μία εξισορροπεί την άλλη, μία ουρά εξισορροπεί την άλλη, αλλά είναι καλό να υπάρχουν στο μυαλό όλων μας. Ο Άδωνης θα ψηφίσει όχι τελικά. Είναι υπέρ του δημοψηφίσματος και θα ακούσουμε τι είπε πριν λίγο. Τι καλύτερο από αυτή την κυβέρνηση που ευαγγελίζει τη δημοκρατία να προχωρήσει για πρώτη φορά στην ελληνική ιστορία μετά το 1974 στο πρώτο δημοψήφισμα που είμαστε η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που δεν έχουμε κάνει ούτε ένα δημοψήφισμα. Με αυτόν τον τρόπο θα ενώσετε τον ελληνικό λαό, με ενωμένο τον ελληνικό λαό θα ξεπεράσουμε την οικονομική κρίση και να αγαπητό και σεβαστό Προεδρείο, πως έχει άμεση σχέση η ομόνοια και η ένωση του ελληνικού λαού και άρα το δημοψήφισμα με τη σημερινή συζήτηση που κάνουμε. Ορίστε, μια μιλήχια φωνή υπέρ του δημοψηφίσματος και μάλιστα εδώ λέει ότι θα ενώσει το λαό. Παλιά είναι αυτή η δήλωση από ένα άλλο δημοψήφισμα που ζητούσαν. Δεν έχει σημασία, αγνοούμε το παλιά και τα είπε πριν λίγη ώρα αυτά ο Άδωνης. Το δημοψήφισμα θα γίνει, το όχι παλεύει με το ναι, μάλλον θα γίνει, μάλλον το όχι θα παλέψει με το ναι, γιατί έχουμε και κάτι υπουργούς, θα τα ακούσουμε στην πορεία που αλλιώς ξεκινήσαμε το πρώτο βράδυ και αλλιώς στην πορεία μας τα φέρανε. ΣΥΡΙΖΑ είναι έτσι κι αλλιώς, αυτό είναι πάντα δεδομένο, άλλα τη μία, άλλα την άλλη, στρατηγικές λίγο ζελέ, αλλά αντάλλων καταστάσεις. Όλα αυτά τα ξέρουμε, δεν έχουν και σημασία εδώ που έχουμε έρθει, έχουν αυτοπαγιδευτεί. Αυτό και μόνο νομίζω απαντάει στις όποιες ερωτήσεις. Όμως το όχι με το ναι, αν φτάσουμε στην Κυριακή, θα δώσουν μια ιδιαίτερη μάχη. Έχετε ώρα! Όχι! Έχετε την καλοσύνη! Όχι! Κρέπτη! Όχι! Κρέπτη! Είπα όχι! Έχετε σειρά! Όχι! Τώρα θα ρίξει όχι. Όχι! Ναι ρε! Στον φρουρόν το πείσμα θα σταθούμε ορθοί. Στις καρδιές ατσάλι φλόγα στη ψυχή. Αν να μη στενάζεις, μα να μη θρυνείς. Τώρα πέφτουν οι θρόνοι και τραντάζει γη. Όχι! Ναι ρε! Τώρα πέφτουν οι θρόνοι και τραντάζει γης. Ναι ρε! Ναι, από αυτή την ταινία την παλιά του Βέγκου, από ένα άλλο δημοψήφισμα, το πρώτο τελευταίο, όχι επί δημοκρατίας, επί Χούντας, για το τότε Σύνταγμα. Έτσι το παρουσίαζε στην ταινία, περπατάει συνέχεια, ήθελε να ψηφίσει όχι, πάει μέσα να ψηφίσει όχι, και γιατί η Χούντα τότε έλεγε ναι. Τη σύμπτωση και βγαίνει ένα χέρι μέσα στο παραβάν και του δίνει ένα χαστούκι. Αυτός είναι ο ήχος που ακούμε με τον αμίμητο τρόπο του Θανάση Βέγκου. Περιέγραφε όλα αυτά τα πολιτικά γεγονότα. Έχει έρθει ο σοσιαλισμός, το έχετε καταλάβει έτσι. Δωρεάν μέσα μεταφοράς όλες τις μέρες και ουρές στα βασικά μαγαζιά και καταστήματα. Ήρθε ο σοσιαλισμός, δεν του το είχαμε του Αλέξη να του το παραδεχθούμε. Βέβαια, ο σοσιαλισμός είχε κι άλλα. Κάτι δωρεάν υγείας, κάτι δωρεάν παιδείας, μηδέν ανεργία. Μένανε όλοι σε σπίτια δωρεάν με ατμό, με ρεύμα, τηλέφωνο, ενώ τα εργοστάσια ατμού που παρήγαγαν ενέργεια και είχαν δωρεάν καλοριφέρ, ζέστη, θέρμανση και όλα τα υπόλοιπα. Αυτά όμως είναι λεπτομέρειες, εδώ κρατάμε τα βασικά του σοσιαλισμού. Άλλωστε έχουμε ΣΥΡΙΖΑ, μην το ξεχνάμε. Βγαίνει το πρώτο βράδυ, λέει για το δημοψήφισμα ο Αλέξης Τσίπρας, δημιουργείται μια αναταραχή, είναι λογικό. Πολλοί πιστέψανε ότι είναι η αρχή μιας κρίσης, να φύγουμε από τα βάσανα που καταδυναστεύουν αυτόν τον λαό. Τις επόμενες ώρες και μέρες βγαίνουν οι υπουργοί και πρέπει να εξειδικεύσουν τι ακριβώς είναι. Με δεδομένο ότι εμείς εδώ πιστεύουμε ότι αυτή η διαπραγμάτευση που έχει ξεκινήσει και από τους προηγούμενους και από τους τωρινούς δεν έχει κανένα απολύτως αποτέλεσμα, δεν έχει νόημα, γιατί το λιοντάρι δεν το αντιμετωπίζει με νεροπίστολα. Ή ένα σπίτι που είναι έτοιμο να γκρεμιστεί, δεν πας εσύ να το βάψεις, γιατί γκρεμίζεται και το ξέρεις. Ή, εν πάση περιπτώσει, για να το πούμε και χωρίς παρομοιώσεις, ο καπιταλισμός δεν παίρνει διαχείριση, βελτίωση. Είναι αυτό. Και μάλλον και μάλιστα ο καπιταλισμός των τελευταίων ετών, έτσι όπως έχει εξελιχθεί, δεν παίρνει καμία απολύτως αμφισβήτηση. Φαίνεται άλλωστε αυτό. Με δεδομένα όλα αυτά, λοιπόν, βγαίνουν οι υπουργοί και μας λένε ότι το δημοψήφισμα θα είναι ατού για την διαπραγμάτευση. Για όλο αυτό το αδιέξοδο που φτάσαμε εδώ, για όλο αυτό το αδιέξοδο που μας έφερε τα προηγούμενα χρόνια εκεί που μας έφερε με διαπραγμάτευση, βγαίναν λοιπόν ένας-ένας υπουργοί, θα τους ακούσουμε τώρα. Πρώτος ο Βαρουφάκης. Η κυβέρνηση δεν έχει κανένα λόγο να καλέσει το δημοψήφισμα. Εμείς ελπίζουμε ότι στο μεταξύ θα υπάρχει συμφωνία. Αν υπάρχει συμφωνία, όπως είπα και προηγουμένως, πάρα πολύ απλά εμείς θα πούμε στον ελληνικό λαό ότι η άποψή μας είναι ότι την Κυριακή θα πρέπει να ψηφίσει ναι. Και νομίζω ότι αυτό θα είναι ο καλύτερος τρόπος για να προχωρήσουμε. Επιτέλους, μια συμφωνία με τους εταίρους μας που έχει το OK του ελληνικού λαού. Κάτι το οποίο θα βοηθήσει και στην υλοποίηση μιας τέτοιας συμφωνίας. Εμείς θέλουμε ένα όχι να πούμε. Δεν θέλουμε αυτό το όχι να μου το κάνεις ναι. Δεν θέλω να αποφασίσω για ένα μνημόνιο 8 ή 9 ή 10 δις από τα 15 που μου έχει πει ο Γιούγκερ μέχρι τώρα. Αυτό είναι μια τεράστια παγίδα. Εν πάση περιπτώσει, αυτοί το ξεκίνησαν ως όχι και σιγά σιγά το φτιάχνανε. Ακούσαμε το Βαρουφάκι, να ακούσουμε το Φίλι. Έχει σημασία εάν το όχι αυτό θα προκύψει από μια μαζική διαδικασία με μεγάλη συμμετοχή των πολιτών στο δημοψήφισμα και αν θα είναι βροντερό όχι με μεγάλη πλειοψηφία. Έχει μεγάλη σημασία αυτό, γιατί έτσι θα δώσει στην κυβέρνηση μια δυνατότητα μιας ουσιαστικής διαπραγμάτευσης ώστε σύντομα να υπάρξει μια συμφωνία. Δεν υπάρχει περίπτωση είτε με όχι είτε με ναι να έχεις καλή συμφωνία για τους πολίτες αυτού του τόπου. Στην καλύτερη περίπτωση αυτή η συμφωνία θα είναι 8 δις, εκεί που μας είχαν πει ότι θα παίρνανε μέτρα 0 δις. Είμαστε στα 8 και συζητάμε αν θα γίνει κάτι παραπάνω. Ήταν ο Βαρουφάκης, ήταν ο Φίλης και ακολουθεί ο Φλαμπουράρης. Αυτό το δημοψήφισμα είναι ενταγμένο μέσα στη διαπραγμάτευση. Το αν αποσυρθεί η πρόταση η καταστροφική, θα πρέπει να βάλουν κάτι άλλο στην... Ναι. Αν βάλουν τη δική μας, ευχαριστούμε πολύ, θα ψηφίσουμε όλοι τη δική μας. Ωραία είναι αυτά. Πολύ αισιόδοξα για το μέλλον ενός λαού και μια κυβέρνηση που προτείνει το όχι, αλλά με την κρυφή ελπίδα να κάτι να αλλάξει ώστε να γίνει αυτό ναι, ή αν υπάρξει το όχι να πάει ως επιχείρημα στα λιοντάρια για άλλη μια φορά και αντί νεροπίστολο να έχει πλαστικό πιστόλι πια, πιο οργανωμένο, αυτό που πετάει και κάτι καψούλια και μπορεί να τρομάξει κάποιος. Ήταν ο Βαρουφάκης, ήταν ο Φίλης, ήταν ο Φλαμπουράρης και είναι ο Κατρούγκαλος. Αυτή τη στιγμή είναι ηρτημένη μια διαδικασία δημοψηφίσματος. Ο ελληνικός λαός πρέπει να μιλήσει. Και όταν θα μιλήσει και θα πει ένα βροντερό όχι, οι προτάσεις των δανειστών μας θα είναι πολύ καλύτερες. Εμείς βλέπουμε το δημοψήφισμα σαν συνέχιση της διαπραγμάτευσης με άλλα μέσα. Δεν θέλω το όχι μου να είναι συνέχιση διαπραγμάτευσης με άλλα μέσα. Δεν θέλω το όχι μου να είναι καθόλου, να μην έχει, να έχει καμία σχέση απολύτως με την διαπραγμάτευση. Γιατί αυτή η διαπραγμάτευση δεν είναι για το καλό των Ελλήνων πολιτών. Πώς μπορώ αυτό να το διαχωρίσω? Έχω τρόπους μέχρι την Κυριακή και βλέπουμε και την Κυριακή αν φτάσουμε στην Κυριακή. Έχει μεγάλη σημασία αυτό, γιατί έτσι θα δώσει την κυβέρνηση μια δυνατότητα μιας ουσιαστικής διαπραγμάτευσης ώστε σύντομα να υπάρξει μια συμφωνία. Αυτό το δημοψήφισμα είναι ενταγμένο μέσα στη διαπραγμάτευση. Εμείς βλέπουμε το δημοψήφισμα σαν συνέχιση της διαπραγμάτευσης με άλλα μέσα. Η αυγή χαράζει πάνω στα βουνά. Δεν θέλω το δικό μου, όχι, να το πάρει οποιοσδήποτε και να το πάει στο Σόιμπλε, να το πάει στο Γιούγκερ. Δεν πρόκειται αυτοί ποτέ να καταλάβουν το δικό μου όχι. Θα μου γυρίσει πίσω ως κάτι άλλο που δεν θα είναι όχι. Οπότε έχω θέματα με όλα αυτά που συμβαίνουν και όχι μόνο εγώ, φαντάζομαι και άλλοι. Η εκπομπή Ελληνοφρένεια γενικώς έχει θέματα. Η εκπομπή Ελληνοφρένεια λοιπόν το βράδυ που θα είναι live στον, όχι live, θα είναι νέο επεισόδιο εν πάση περιπτώσει, το οποίο το φτιάχνουμε τώρα. Αλλιώς το ξεκινήσαμε την Παρασκευή και αλλιώς το ολοκληρώνεται και δεν ξέρω και πώς θα ολοκληρωθεί. Η εκπομπή Ελληνοφρένεια το βράδυ έχει μια χοροδία που τραγουδάνε ένα τραγούδι. Πολύ γνωστό, παλιό. Παροδία όμως τραγουδίου. Θα το ακούσουμε τώρα εμείς εδώ, ειδικά για το ραδιόφωνο. Του κοτσάραμε και κάτι στο τέλος για να γίνει πιο έτσι ταιριαστό στο κοινό μας. Βρόνταει ο Σόιμπλε, άστραφτη Μέρκελ, μου γκρίζει η Λαγκάρντ και οι τρεις θεσμοί. Τρόικα, τρόικα, εμπρός στον αγώνα για υψηλότερο το ΦΠΑ. Τρόικα, τρόικα και τούτο το χειμώνα θα ξαναπληρώσουμε τον εμφυά. Ξανά ζωντανέψε το παπατζιλίκι που θα χορεύανε οι αγορές. Γελάνε μαζί μας οι ξένοι λύκοι, μέσα στη χύτρα μας ούτε φακές. Γελάνε μαζί μας οι ξένοι λύκοι, μέσα στην χύτρα μας ούτε φακές. ΣΥΡΙΖΑ, η ελπίδα έρχεται. Εδώ δείτε το ως διαφήμιση του ΣΥΡΙΖΑ. Όλο αυτό με ξαναζωντάνεψε το Παπατζηλίκι. Αυτό έτσι κι αλλιώς από αυτή τη χώρα ποτέ δεν είχε φύγει. Άλλωστε και ο λαός γουστάρει τέλεια το Παπατζηλίκι. Έχει αποδειχθεί, μην τα θυμίζουμε. Αν και έτσι όπως πάμε, μέχρι τέλος της εβδομάδας βλέπω να κάνουμε μια υπενθύμηση της ιστορίας των 100 χρόνων των προηγούμενων, γιατί τα ομοιωματικά μπαίνουν συνέχεια. Εδώ Ελληνοφρένεια. Όπως κάθε μέρα, μία με δύο από τον Real. 2-11-208-200. Απαντάω ο Αποστόλης. Πάρτε να πείτε εκεί τα θέματά σας, γιατί οι λαοί που θα ακούσουμε σήμερα είναι από την Παρασκευή, πριν να ανακοινωθούν τα δημοψηφίσματα και κλείσουν οι τράπεζες και. Για να έχουμε φρέσκο υλικό από αύριο και μετά. Όποιος θέλει να στείλει SMS, θα γράψει Real και ενώ το μήνυμά του αποστολή στο 54%. Όποιος θέλει να στείλει mail στην διεύθυνση studio@realfm.gr, γράψτε ό,τι θέλετε, επιθυμείτε. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο και νομίζω πάντα αναζητούμε σταθερές σε τέτοιες περιπτώσεις. Έχουμε πολλές ως λαός, μέχρι να έρθουν οι καινούργιες που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε από την τράπεζα παρακαταθηκών, η οποία αυτή τράπεζα ποτέ δεν κλείνει, ποτέ δεν βάζει κοντρόλ, το ακριβώς αντίθετο, ούτε με ATM λειτουργεί. Είναι πάντα ανοιχτή και ο καθένας μπορεί να πάρει όποιο δάνειο θέλει. Βρήκα στο Σεριάνι μου προχτές τ' αλφαβητάρι πάνω στο τριφύλι. Σου μαθαίνε το αύριο και το χτες, μα εγώ περνούσα τη στερνή την πύλη με το καιρού δεμένα στις κλωστές. Τα ειδόνια σε χτυκιάσανε στην τρία, μου στραγγίξες χαμένη μια γενιά. Καλύτερα να σε έλεγαν Μαρία και να ζουν ράφτρα μες στην κοκκινιά, κι όχι να ζεις μ' αυτή τη συμμορία και να μην ξέρεις άστρο του φωνιά. Γυρίσανε πολύ σημαδεμένοι απ' του καιρού την άγρια πληρωμή. Στο μέσο στράτη τέσσερις ανέμοι τους πήραν για Σεριάνη μια στιγμή και βρήκανε τη φλόγα που δεν τρένει και το μαράζει δίχως αφορμή. Και σαν τους άλλους χάθηκαν και εκείνοι, τους βρήκαν αγαπηγίζουν στα μισά, κι απ' το παλιό μαρτύριο να έχει μείνει ένα σκυλί τη νύχτα που διψά. Γυναίκες στη γωνιά μας σε τη λύνη παραμιλούν στην ακροθαλασσιά. Και στα νυχτά του κόσμου τα καμιόνια θα ξεφορτώνουν στην Κεσαριανή πώς έγινε με τούτο τον αιώνα και γύρισε καπάκι η ζωή, πώς το φεράν η μοίρα και τα χρόνια να μην ακούσεις ένα ποιητή. Του κόσμου ποιος το λύνει το κουδάρι, ποιος είναι καπετάνιος αγουμά, ποιος δίνει την αγάπη και τη χάρη και στις μυρτιές του Άδη Σεριανά. Μαλά ματένια λόγια στο κοντάρι, ποιος βρίσκει για την άλλη τη γενιά. Με δέσαν στα στενά και στους κανόνες και ξημερώματα Παρασκευή, τοξότες φαλαγγές και λεγεώνες με πήραν και με βάλαν σε κλουβί. Και στα υπόγεια ψάρια τους αιώνες παιχνίδι παίζουν οι αργυραμιδοί. Ζητούσα τα μεγάλα τα κυνήγια κι όπως δεν ήμουν άντρας και ταΐς, παίρνουσα τα δυνά σου δικαστήρια αφού στον Άδη μέσα θα με βρεις. Να με δικάσεις πάλι με αμαρτία και σαν κακούδο να με τιμωρείς. Έχετε την καλοσύνη. Όχι! Ρεπτή! Όχι! Ρεπτή! Είπα όχι! Έχετε σειρά. Όχι! Τώρα θα ρίξει όχι. Όχι! Ναι ρε! Πόσο επίκαιρο όλο αυτό και κυρίως το χαστούκι πόσο επίκαιρο και διαχρονικό. Ο ήχος του χαστούκιου πάντα σε αυτόν τον τόπο ήταν διαχρονικό στον λαό που ήθελε να πει το αντίθετο από αυτό που ήθελε αυτός που έριχνε το χαστούκι. Ρωτάτε εδώ διάφορα, θα τα πούμε έτσι κι αλλιώς είναι μια εποχή έντασης ερωτημάτων, βγάζει ο καθένας εσώψυχα, είναι λογικό και πόσο μάλλον σε μια εκπομπή που έχει δημόσια ακροάση λόγο. Να θυμηθούμε δύο στιγμές του παρελθόντος, έτσι επειδή μας αρέσουν και τα ιστορικά και τα αρχεία γενικότερα. Ο Βαρουφάκης πριν περίπου ένα μήνα στον Ενικό. Και το δημοψήφισμα είναι κάτι το οποίο πάντα παραμένει μια σημαντική πολιτική ευθερία. Εγώ θεωρώ όμως ότι ένα ζήτημα σαν αυτό το οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή μπροστά μας, μην ξεχνάμε κακά τα ψέματα, ότι αν γίνει δημοψήφισμα θα είναι δημοψήφισμα για το ευρώ. Και νομίζω ότι είναι άδικο να τοποθετηθεί ο Έλληνας πολίτης απέναντι σε ένα τέτοιο δίλημα και να πρέπει να απαντήσει με ένα ναι ή με ένα όχι. Αυτά πριν ένα μήνα. Δεν χρειάζεται σχόλιο, νομίζω έχουμε καταλάβει. Και πριν πότε ήταν, οι 2,5-3 χρόνια, τότε που ο Γιώργος ήθελε να κάνει το δικό του δημοψήφισμα, ο Αλέξης τον Χατζηνικολάου. Πτώχευση και επιστροφή στη δραχμή. Αυτό το δίλημα θα τεθεί. Να είστε βέβαιοι γι' αυτό, ότι το δίλημα που θα τεθεί είναι δανειακή σύμβαση και παραμονή στο ευρώ ή πτώχευση και δραχμή. Γνωρίζετε καλύτερα από μένα ότι αν επιχειρήσει ο Πρωθυπουργός ο ίδιος να θέσει τέτοια διλήμματα, η πτώχευση θα επισυμβεί η πραγματική και όχι υποθετική πριν και η κατάρρευση του συστήματος του τραπεζικού και της οικονομίας πολύ πριν φτάσουμε στην κάλπη. Μόνο και μόνο με την πιθανότητα να τεθεί αυτό το δίλημα και να πάρει απάντηση αρνητική. Άρα λοιπόν, εάν είναι έτσι όπως τα λέτε, τότε πρόκειται για μια πολύ επικίνδυνη, για μια πολύ επικίνδυνη ζαριά. Υπόνοια όχι εκφράζει για τον Πρωθυπουργό, αλλά για τη χώρα. Ότι τα έχουν πει όλα και έχουν πιάσει όλα τα ενδεχόμενα, τα έχουν πει και τα έχουν πιάσει, η αλήθεια πρέπει αυτό να τους το παραδεχτούμε. Ναι. Καλημέρα, τι κάνεις? Εδώ, περιμένω. Η απογοήτευση είναι αυτή η αποστόλη. Γιατί? Τίποτα να μην περιμένεις. Γιατί την περίμενες, καλέ? Έφτασε. Ποια ελπίδα έφτασε? Απογοήτευση είναι επειδή περίμενες. Αυτή είναι η απογοήτευση. Πλέον δεν περιμένω τίποτα, Αποστόλη. Απογοητεύτηκα. Τώρα, κιόλας. Έχω μια απορία. Ναι. Ο Αλέξης έχει στο μυαλό του πίσω από τους αριθμούς και πίσω από τα πρόσωπα των θεσμών. Έχει στο μυαλό του τα πρόσωπα των Ελλήνων που τον εμπιστεύτηκαν. Κυρίως. Αλλά πίσω, όπως το είπες, τα έχει πίσω. Μπροστά έχει πώς να χαριαντίζεται τώρα αυτός με τη Μέρκελ και τους υπόλοιπους. Αποστόλη, τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Πού πάμε, Αποστόλη, τι γίνεται? Πού πάμε, μωρέ, γιατί πριν που πηγαίναμε? Δεν χρειαζόμαστε καμία διαπραγμάτευση. Δεν τη θέλουμε τη διαπραγμάτευση. Χρεοκοπημένοι είμαστε και θα είμαστε για πάντα. Την αξιοπρέπειά μας. Αυτά δεν τα έλεγε όταν σε ρωτάγανε. Μην μου αρχίσει τώρα αξιοπρέπειες και αυτά. Να τα έλεγε όταν σε ρωτάγανε. Εκείνη την Κυριακή του Γενάρη. Καθαρός ήταν η πρώτη του φορά όταν εμπιστευτήκαμε, πιστέψαμε σε αυτόν. Τι κάνει τώρα, τι διαπραγματεύεται? Καλά και συνδυάζεσαι, περίμενε. Προτιμούσε το προηγούμενο καθεστώς που δεν διαπραγματευόταν κανείς, πηγαίναν, υπογράφανε, τους λέγανε τι να υπογράψουν, γεια σας. Τώρα κάτι γίνεται, υπάρχει μια κινητικότητα, γίνονται πράγματα, γίνονται πράγματα. Μωρή μαλακισμένη, μην μιλάς από πάνω μου, δεν ακουγόμαστε. Ναι. Δεν σου ή αρκά. Καλά, εντάξει. Αν βλέπεις και στηρίζουν τον αρκά, τα μουρτοειδή, η λοβέρδη και αυτά, λες άσε, κάτι άλλο γίνεται. Ή του την έχουν πέσει και οι ίδιοι με μανδύα Σιριζέου. Άστο. Αυτές οι προβοκάτσεις να τις έχεις στο νου σου πάντα, ε. Εγώ τις έχω στο μυαλό μου αυτές τις επιθέσεις που γίνονται και αυτές τις προβοκάτσεις. Όμως, αν θέλουμε να είμαστε τίμοι απέναντι σε ένα σκητσογράφο που χρόνια τώρα μας στηρίζει σαν άνθρωπος, πρέπει οπωσδήποτε να καταδικάζουμε ακόμα και τις προβοκάτσιες. Απερίφραστα. Ναι, καλέ, είπα εγώ αυτό. Απλά μη συστρατεύεσαι μαζί με τους προβοκάτορες, αυτό λέω. Ούτε εγώ, αυτό σου λέω. Αλλά αν βλέπω να χαίρεται ο Λύκος, υποψιάζομαι κι άλλα πράγματα. Αλλά τι όχι να τους βλέπω αυτούς που παίρνανε για να λογοκρίνουν τον Παστίτσιο ή τους Λοβέρδους εδώ να είναι έξαλλοι με το ότι την πέσαν στον αρκά ο φασισμός και μου μιλάει ο Λοβέρδος σαν δημοκράτης. Όχι, βέβαια. Εγώ, σαν άνθρωπος, θεωρώ ότι η σάτιρα πρέπει να είναι απερίφραστη με όλους. Να τους χτυπάει όλους. Καλά, πες το και στους Σιριζαίους αυτό. Δεν τους αρέσει και πολύ. Όλους εκτός των Σιριζαίων, μάλλον. Όλο αυτό που γίνεται αυτές τις μέρες μου θυμίζει ένα προεκλογικό σποτάκι του Κουκουέ. Ξανά τα ίδια με τους ίδιους ή ξανά τα ίδια με τους άλλους. Μάλλον θα στηρίξω λίγο ΣΥΡΙΖΑ τώρα με αυτό που θα σου πω. Δεν βαριέσαι. Και ίσως γλυκάνω λίγο και κάποιους πικρόχολους ΣΥΡΙΖΑΙΟΥΣ φαν. Ναι, τους έχω ιδέες για τα προϊόντα που θα ανέβουν στο 23%. Για πες. Ένα, αποφεύγουμε τις κονσέρβες. Δεν θέλω μαλακίες, αποφεύγουμε τις κονσέρβες. Πρέπει να ξυπνήσει σιγά σιγά ο κόσμος. Δεν αποφεύγουμε καθόλου τις κονσέρβες. Όχι, οι ΣΥΡΙΖΑΙ φαν ειδικά να τις αποφεύγουν τις κονσέρβες. Τι, μην κάνουν καμιά τρέλα σπίτι τους μόνοι τους, δεν νομίζω, μη φοβάσαι. Δεν ξέρω αν τις χρησιμοποιούν κιόλας. Όχι, μωρέ, κάνει κακό τόνος, δεν κάνει καλό. Και δεύτερον, αντί για μακαρόνια, μπορούν ωραιότατα να φτιάχνουν χυλοπίτες και μακαρόνια γκόγκλες. Για την ώρα τις τρώνε τις χυλοπίτες από τους Ευρωπαίους. Να τις φτιάχνουν κιόλας. Είναι λίγο παράδοξο. Να σου πω, ρε φίλε, καλά πάει το κουκουέ. Άμα το δείξουν οι δημοσκοπήσεις πολύ ψηλά, μην βγει κανένα και λέει πάλι δεν θέλουμε να κυβερνήσουμε, δεν θέλουμε να κυβερνήσουμε. Μην το παρακάνουνε. Μην ανησυχείς. Δεν θα το δείξουν οι δημοσκοπήσεις πολύ ψηλά, καταρχήν. Και ψηλά να είναι, δεν θα το δείξουν. Οπότε μην αγχώνεσαι. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς, αλλά ο Σαμαράς γράφει ιστορία πάντως. Έχει γράψει ο Σαμαράς ιστορία. Όταν κυβερνάει δεν κάνει τίποτα άλλο. Στην αντιπολίτευση πάει να ρίξει και τον τρίτο πρωθυπουργό. Έριξε Μητσοτό, Γιωργάκη, τώρα πάει να ρίξει και τον Τσίπρα. Και έχει τέτοια στήριξη όσο δεν είχε ποτέ. Όσο δεν είχε ποτέ, γράφει ιστορία. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό που φοβάμαι βέβαια είναι ότι αν δούμε ότι όλο αυτό γίνεται για να ρίξουν τον Τσίπρα, μάλλον όλοι στο πλευρό του Τσίπρα θα τρέξουμε. Έχετε την καλοσύνη. Όχι! Ρεπτή! Όχι! Ρεπτή! Είπα όχι! Έχετε σειρά. Όχι! Τώρα θα ρίξει όχι. Όχι! Ναι ρε! Ο Θανάσης Βέγκος. Βλέπω εδώ έχουμε, μόνο ασάφεια δεν έχουμε στα μηνύματα, όλα τα άλλα είναι πολύ καθαρά και επίθεση εδώ, η ΣΥΡΙΖΕΗ, ενόχληση γενικότερα. Αναμενόμενα βέβαια όλα αυτά, δεν υπάρχει θέμα. Ρίξτε, πείτε όλα αυτά που πρέπει να πείτε, κατανοητά. Λογικά να περιμένουμε να κλείσει και η εβδομάδα, γιατί ό,τι λέμε είναι για το τώρα, μέχρι τώρα, Δευτέρα, 13 και 40 όπως δείχνει το ρολόι, γιατί όπως ξέρετε κάθε ώρα που περνάει υπάρχουν εξελίξεις. Εκκρεμούν και κάτι συναντήσεις στις Βρυξέλλες. Παρόλα αυτά η διαπραγμάτευση υπογείως συνεχίζεται με τους δανειστές για να πάνε καλά τα πράγματα, οι πιέσεις και όλα τα υπόλοιπα. Οπότε ό,τι λέμε είναι για το τώρα, δεν ισχύει για πολύ καιρό μετά. Η Ντόρα μίλησε, αλλημόνα δεν θα μιλούσε και η Ντόρα, και μίλησε για το όμως πόνος. Και γιατί δεν βγήκε να το πει, γιατί ξέρουν πάρα πολύ καλά, ναι, ότι θα κάνουν του τα ηρωικά επί μία εβδομάδα και μετά θα αρχίσει το πόνος, κύριε Αυτιά. Κύριε Αυτιά, θα αρχίσει το πόνος, όπως πολύ ωραία το περιγράφει, γιατί το νιώθηκε έτσι η Ντόρα Μπακογιάννη. Η σιγουριά του Φλαμπουράρη είναι ότι καλύτερο προχτές το Σάββατο, αφού είχε ανακοινωθεί το δημοψήφισμα, προσερχόμενο στη Βουλή. Να εξασφαλιστούν οι ρευστότητες στις τράπεζες. Βέβαια, τι, δεν θα δεχτεί, θα γίνει δεκτό. Είστε αισιόδοξος. Με μεγάλη πλειοψηφία, εννοούσε την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Eurogroup, θα γίνει δεκτό το αίτημα του Αλέξη Τσίπρα για να έχουμε ομαλές συνθήκες όλη αυτή την εβδομάδα. Και όπως βλέπετε, έγινε απολύτως δεκτό το συγκεκριμένο αίτημα. Κάπως έτσι τα έλεγε και ο Καμένος. Πάντως, για να μην φοβούνται οι πολίτες, θέλω να πω ότι δεν υπάρχουν εκβιασμοί. Ούτε οι τράπεζες πρόκειται να κλείσουν, ούτε τα ATM να βιάζουν. Αυτά όλα είναι υπερβολές. Έχουμε 41 δισεκατομμύρια τα οποία βρίσκονται σαν περιουσία των ελληνικών τραπεζών. Η Ελλάδα είναι μια ανεξάρτητη κυρίαρχη χώρα. Και από εκεί και πέρα το γνωστό ποίημα. Οι τράπεζες έχουν κλείσει. Πώς λέμε αυτόν το χώρο, το έδρανο που πηγαίναμε όταν ήταν ανοιχτές και κάναμε τη δουλειά μας, καθόταν από μέσα και από το καγκελάκι ο υπάλληλος και εμείς απ' έξω λέγαμε ή κάναμε, δίναμε τα χαρτιά κάτω από το τζαμάκι εκεί στη γούρνα που έχει τη μεταλλική. Και όλο αυτό πώς το λέμε όλοι μας, υπάρχει μια λέξη που αρχίζει από γκί και τελειώνει σε σε. Κάνετε μεγάλο λάθος, δεν λέγεται πια έτσι. Είναι άνεργοι γυναίκες, νοικοκυρές, νέα παιδιά που ψάχνουν για δουλειά. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι ταλαιπωρήθηκαν αυτές τα πέντε τελευταία χρόνια. Κύριε Αυτιά, τι θέλουνε τα παιδιά τους εντός Ευρώπης ή εκτός Ευρώπης? Αυτό είναι το ερωτηματικό. Θέλουνε τα παιδιά τους να έχουν ευρωπαϊκά διαβατήρια ή θέλουνε να πηγαίνουν για ταξιδιωτικό συνάλλαγμα στα γκισέ των τραπεζών? Στα γκισέ των τραπεζών. Μα και τον γκισέ δεν υπάρχει σου που να μην το τονίσει και τον γκισέ. Η Ντόρα Μπακογιάννη, αγαπημένη μας σε όλα αυτά, με τις πιτζάμες και όλα τα άλλα τα πάρα πολύ ωραία που κατά καιρούς έχει πει. Ακολουθεί ο λαός. Θυμίζουμε ότι ο λαός είναι από την Παρασκευή ανυποψίαστος, όπως πάντα ο λαός. Είχε τότε μια κρυάδα από τα 8 δις του Αλέξη Τσίπρα, η οποία κρυάδα παραμένει. Βεβαίως είναι σε μια παρένθεση αυτή την εβδομάδα. Δεν ξέρω αν είναι αριστερή παρένθεση. Ναι. Συμπατήσαμε ρε με τον Αλέξη. Πιστέψαμε στον Αλέξη. Λέμε θα πάει για ρήξη, θα γυρίσουμε στη Δραχμή. Μην βιάζεσαι. Όλα θα γίνουν. Ναι, μάζεψα εκεί σακούλες με φραγκοδίφραγκα και τώρα κάθομαι σπίτι και τα κάνω πυρκάκια και παίζω τζέγκα. Τζέγκα, τζέγκα. Να κάνεις και έτσι. Έτσι. Ωραία. Και τώρα τι περιμένεις? Θα γίνει η ρήξη, παιδί μου. Μην βιάζεσαι. Ναι, ναι, σίγουρα, σίγουρα. Αν βλέπεις πάνω καμένο στην κυβέρνηση, μόνο ρήξη να περιμένεις. Το πολύ πολύ να μαζεύω τίποτα φίλους εδώ να παίζουμε όλοι μαζί. Αν έχεις φίλους μέχρι τότε, αν σου μιλάνε. Εγώ αν σε είχα φίλο δεν σου μίλαγα μετά από αυτά που ψήφισες. Τέλος πάντων. Έλα, γεια. Πού είναι εσύ ο Ταρίφας ο Σιριζέος που έχει εξαφανιστεί τώρα από τότε που βγήκαν τα πέτρα και δεν παίρνει τα πει για το κουκουέ? Στο λαγούμι του, ε. Πες του σε καλή μεριά προκαταβολή φόρου στα βιβλιαράκια του 100%. Γιατί είναι μεγαλοεργοδότης. Όχι, είναι μεγαλοαστός τώρα βάσει ΣΥΡΙΖΑ. Δεν πειράζει. Και την επόμενη φορά βάλει και τα παιδιά να ψηφίσουν όλοι μαζί ΣΥΡΙΖΑ. Περαστικά του. Τώρα που είναι πεσμένοι, δεν είναι σωστό. Όχι τώρα και πιο κάτω να βουλιάξουν τα σκάτα. Αχιχτήρια. Ναι. Πάση από τη Μετυλίνη, Δημήτρη από τα. Από τον κόπο. Πες το καθαρά, μην τρέπεσαι. Δημήτρη από τον κόπο. Έρχεται η συμφωνία. Άφησα τον παππού τώρα στο Κολονάκι, άκουσε να μπει λίγια του. Ρε φίλε, εντάξει, να είναι και στο παππού το δίκιο. Δεν φταίει ο Τσίπρας για όλα. Μου λέει ο ψεύτης ένας παππού στο Κολονάκι τώρα εδώ, με την Ρεπούμπλικα, με την Ταγιάσκα, φταίει ο Τσίπρας για όλα. Είναι ψεύτης. Εντάξει, το ότι δεν φταίει για όλα δεν σημαίνει ότι δεν είναι ψεύτης. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο, να το διαχωρίζουμε κι εμείς. Άλλο ήθελα να σου πω και με σύγχυσε ο παππού τώρα, με σύγχυσε. Έπρεπε και αυτό να σου πει φταίει για πολλά, όχι για όλα. Κυρίως για το ότι λέει ότι είναι αριστερός, αυτό είναι το πιο επικίνδυνο. Τέλος πάντων, για πες. Έχουν περάσει από την Ελλάδα και την έχουν γαμίσει όλοι σαρά και η μάρα. Και ο Τσίπρας ο χθεσινός τώρα φταίει για όλα. Λέει είναι 7 δις. Σιγά ρε, 7 δις. Εδώ έχουν φάει και δεν έχουν φάει. Έχουν απαξιώσει όλη την Ελλάδα στην πενταετία αυτή. Τα 7 δις παραπάνω του μνημονίου σας λένε. Σε πειράξανε. Πορνόγερε. Κάτσε σπίτι του λεμπάνακι με μέσα ψυχή. Κρατάνε ακόμα η ΣΥΡΙΖΑ. Γερά, γερά φίλε, γερά. Μην το βάζετε κάτω. Άλλα ήθελα να σου πω, άλλα μου βγήκε τώρα με το μαλάκα. Δεν πειράζει. Έλα, γεια. Να σου πω, όλα αυτά που γίνονται, εσύ τα θεωρείς τυχαία. Με τους Αδόνιδες και με τη βούλτευση που βγαίνει και λέει για κομμουνιστές. Καθόλου τυχαία δεν είναι, γιατί είναι κομμουνιστές. Όχι, όχι, φίλε. Είναι πολύ πιο σοβαρό λίγο το ζήτημα. Προσπαθούν να περάσουν την αντίληψη στον κόσμο ότι οι κομμουνιστές είναι εξουσία. Α, σώπα. Το θέμα είναι ποιος τους δίνει το πάτημα να το πούν αυτό. Αυτό είναι και αυτό ένα θεματάκι. Είναι ένα τεράστιο θεματάκι, γιατί αυτό είναι κομμουνιστές. Γιατί στην Αναμπομπούλα λύκος χαίρεται, όπως ξέρεις. Εννοείται ότι χαίρεται, αλλά το θέμα είναι ότι. Ποιος δημιουργεί και την Αναμπομπούλα. Άμα περάσει στον κόσμο η αντίληψη ότι η αριστερά δεν έχει αποτύχει. Μα αν περάσει στον κόσμο η αντίληψη ότι η αριστερά είναι αυτό που βλέπουμε, ακριβώς. Είναι το ίδιο και το αυτό. Αυτό προσπαθούν να περάσουν, αυτό προσπαθούν να πω και εγώ τόση ώρα. Οι Αδόνιδες και αυτοί ψοφάνε να πούνε ότι αυτό είναι αριστερά, άρα είναι κομμουνισμός, άρα αχρηστεύεται μια μπάντα ολόκληρη. Δεξιά, Χρυσή Αυγή, φασισμός. Δεν νομίζω, δεν νομίζω. Δεν έχουν και συμφέρον δεν να στηρίξουν οι Χρυσαυγίτες. Ναι, οι Χρυσαυγίτες, οι ίδιοι Χρυσαυγίτες. Γιατί οι Χρυσαυγίτες δεν είναι μόνο όποιος είναι μέλος, είναι όποιος το έχει στο μυαλό. Τι διαφορά έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση επί Χίτλερ και η Ευρωπαϊκή Ένωση επί σήμερα. Ότι τότε η κυρίαρχος ήταν η Γερμανία. Θέλω να μου λύσεις μια απορία. Γιατί ο Σαμαράς, η Γεννηματά και ο Θεοδωράκης πήγανε για συμπαράσταση του Πρωθυπουργού τώρα που κάνει τις διαπραγματεύσεις, ας πούμε. Όχι καλά, τι συμπαράσταση. Γιατί πήγανε και συμπαράσταση. Για να καταφέρουν να τον ρίξουν από τις Βρυξέλλες. Μην χρειαστεί να έρθουν στην Αθήνα να τον ρίξουν. Σωστά, σωστά τα τσογλάνια και οι τρεις μαζί. Όμως για το συμφέρον της χώρας. Και το συμφέρον της χώρας είναι αυτό. Να ξαναρθεί ο Σαμαράς, η Φόφη και ο Σταύρος στα πράγματα. Ναι, ναι, ναι, να πούνε τα κακά. Άρα τι, κακό, καλό. Κακό χρονάχουν και μαύρο να μην σώσουν να έρθουν από τις Βρυξέλλες αυτοί οι τρεις. Ντροπή. Ντροπή. Διαχωρίζω τη θέση μου. Γεια. Άλλη φορά μας παίρνει κανένα τηλέφωνο να πούμε και σου λέει τα μύρια όσα. Ρώτησε τον, σε παρακαλώ. Βρε μου, είσαι συνδικαλισμένος. Είσαι οργανωμένος στο σωματείο. Παλεύεις για αριστερά. Ποια αριστερά? Εγώ δεν μιλάω έτσι. Κέντρο της λαϊκής εξουσίας είναι το σωματείο. Ούτε μου λέω ούτε αριστερά. Δηλαδή, όσο το χρησιμοποιεί τον όρο αριστερά ο Τσίπρας, το θεωρώ βρισιά, δεν το χρησιμοποιώ, δεν το λέω. Μα ρώτησε τους να γάμω το. Θέλω να ξέρω, όλοι αυτοί που παίρνουν, ας πούμε, και κατηγοράνε το κουκουέ και τα ιστορίες, πες τους ρε εσύ, τα φύτρα της λαϊκής εξουσίας είναι η εξοραϊστική, η πολιτιστική σύλλογη, τα σωματεία. Τι είναι, φιλαράκο, πετύχαμε το στόχο τώρα και μου παίρνει και τηλεφωνάκια, που ξεπούλησε τα κουπόνια και τώρα έχουμε χρόνο να μου παίρνει και τηλέφωνα. Όλα τα κνηταριά σήμερα. Άιντε, γεια. Γεια, συντροφάκο, γεια.